प्रकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे गंगात्मज प्रबंध पाणी जाता ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतदेवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचालूढवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सद्गुरुं हंसीभूषितकरान्नवनीरुहवात् गीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम परमात्मने नमः नारायण सूरी रामदास सब नीचों से नीच तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहना होती थी ये तो चाहना है चाहना का स्वरूप क्या है ऐसा हो जाए ये मिल जाए इतनी ऐसा हो जाए ये मिल जाए धन हो जाए धन मिल जाए तो काम हो जाए धन मिल जाए काम हो जाए क्रिया पदार्थ करने का ऐसे हो जाए ऐसे कर रहे हैं ऐसा हो जाए और ये मिल जाए ये कर्म करे ये फल मिल जाए यदाई नेन्द्रिया से न कर्म सुख अनुसर देते न इंद्रियों के अर्थ में न कर्म है आसक्ति न करे तब युगानुड़ होता है ये बात तो ये साधना के अधीन नहीं है पदार्थों का मिलना व्यक्ति का मिलना परिस्थिति का मिलना ये अपने उद्योग के अधीन नहीं है ये भगवान के विधान के अधीन है विधान होगा तो मिले तो नहीं ये मिलेगा काम करे मिल जाए तो विधान तो मिल जाएगा तो काम करे विधान नहीं तो नहीं मिलेगा जिस बात चिंता करके इच्छा करके तो केवल अपनी फजीती करना और कुछ नहीं अपनी फजीती करना है अपनी इज्जत घटाना है और कुछ नहीं होने वाला है वो न चाहने पर भी होगा चाहने पर भी होगा न होने वाला है चाहने पर भी नहीं होगा न चाहने पर भी नहीं होगा ये अगर बात ध्यान ध्यान में बड़ा भारी ना होने वाली चीज तो होगी आप चाहो तो होगी न चाहो तो होगी न होने वाली आप चाहो तो नहीं होगी न चाहो तो नहीं होगी फिर चाहना क्यों करना बताओ इसमें शंका भगवान आपके संदेह हो तो शंका करो ये बात पड़ेगा तब तो आफत है आफत है तब तो करना ही पड़ेगा भाई करना पड़ेगा आफत आदमी सहज कर्म कौन थे सहज कर्म होता है पड़ता नहीं है होता है आपको भोजन करना पड़ता है पसाना पड़ता है क्या पछता तो क्रिया होने से ही पड़ता है बिना क्रिया पड़ जाता है कच्चा है बाद पका हुआ पक गया इसको करना पड़ता है करना पड़ता है तो आफत पड़ता है आफत ये अब तुम करना चाहिए सहजन कर्म कौन थे सब सहज है स्वाभाविक है करना आंखें खोलने में इतने परिश्रम पड़ता है श्वास लेने में परिश्रम पड़ता है ये परिश्रम में पड़ता हो जा रहा है स्वाभाविक होता करते हैं होता है तीन है पहले करते हैं फिर होता है फिर है ऐसा हो जाए मिल जाए ऐसा हो जाए क्रिया हो गई ऐसा मिल जाए पदार्थ हो गया यदा ही नेन्द्रिय थे शु न कर्म शो अनुसर्जित सर्व संकल्प संन्यासी योग हो जाता है ये बात है मैंने तो चाहना है यही बंधन है तो है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठों पर चाह करके भ्रष्ट है चाह सूरी रामदास शब्द से नीच तू तो केवल ब्रह्म था चाहन होती नीच चाहना संसारिक नहीं करना मुक्ति भी चाहना नहीं करना मुक्ति का प्रयत्न करना सहारा नहीं, क्यों बुद्धि तो है स्वतः। इसमें इसको फल कहा है, गीता में फल कहा है, सांघी प्राप्ति संत योग संघ योग पटक वाला प्रबंधन था एक मुख्या संघ फल फल नाम है इसका मुक्ति का नाम फल एक जगह है और उत्पन्न होने वाले का नाम फल है यहाँ फल आया दोनों का तो फल ऐसा है फल से तो निवेद देते फल से तो निवेद मुक्ति होती नहीं मुक्ति तो है बंधन होता है होता है मिटता है वो कैसे मिटे यंग वो यंग प्राप्त अपना एक वो है श्लोक 38 है शांति से क्या है शांति से है सही दासी से मिल लोग ने बस में हाथ पूर्ति अर्जुन है पहले क्या अपिचे पापे व्य सर्वे वे पाप सोते विज्ञान का मगन है ये बात है महाराज स्वतः प्राप्त है स्वतः होता है उसमें आनंद होता है कर्तव्य में आनंद नहीं रहता सुख हो सकता है आनंद नहीं होता जैसे नींद में सोते हो तो सोने में कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या सोने के लिए परिश्रम करना पड़ता है क्या परिश्रम करो तो नींद आवेगी नहीं तो सोने में दुख होता है क्या ये परिश्रम सब दुख है परिश्रम पदार्थ क्रिया पदार्थ ये दुख है ये प्रकृति का कार्य है ऐसे होते आनंद गाढ़ नींद में आनंद होता है करने में परमात्मा है तो न करने में भी तो परमात्मा है करने में काम करता है तो न करने में भी है कि नहीं आपका अस्तित्व करने के समय है न करने के समय आपका अस्तित्व नहीं है क्या तो करना न करने में करना सुगम है कि न करना सुगम है चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवाह जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति शाह बादशाह हो बादशाह मौज होगी आनंद हो गया मौज होगी परमात्मा शुद्ध है पर है परमात्मा और है के लिए परिश्रम करना पड़ता है पैदा होने वाले से परिश्रम करना पड़ता है उसी प्राप्ति का है सबको प्राप्त शुद्ध ही प्राप्त नहीं मैं आसक्ति होने से है का बोध नहीं होता करने में आसक्ति है इस बात है का बोध नहीं होता करने में आसक्ति मिल जाए तो है की बोध हो जाए न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते और सर्व संकल्प संन्यासी योगाग्रस्तः ये बात है कल क्या विषय था भाई वो तो सवेरे की बात थी परसों का दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना अपना अपना कर्तव्य अधिकार और कर्तव्य नहीं करना ये बात है इसमें विशेष बात क्या हुई ये तो बहुत बार कहता है संसार को सत्य मानते हुए हाँ ये बात सही ये बात नहीं थी ठीक नहीं बताओ वो याद नहीं आई बात नहीं थी करो भूल जाते हैं भैया संसार को सत्य मान करके भी मुक्ति चाहो तो मुक्ति हो जाएगी अपने स्वरूप को नित्य मान करके स्थान को तो मुक्ति हो जाएगी परमात्मा को है मान करके सत्य मान करके मुक्ति संसार सच्चा है और मुक्ति चाहते हैं, संसार हमारे मन में सच्चा है, तो मुक्ति चाहते हो तो ये आपकी जस्ती है क्या? मुक्ति चाहे तो किसी दुख देने से मुक्ति होती है क्या? किसी अपराध करने से, किसी दुख देने से, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, अधिकार से, पद से, किसी को दुख देने में मुक्ति होती है? तो मुक्ति किसी को दुख नहीं देना है। संसार को सत्य मानो और मुक्ति चाहो। मुक्ति नहीं चाहो तो संसार सत्य मानो धर्म नहीं होगा। कोई चाहे मेहमान तो संसार सत्य दिखता है, ना आत्मा सत्य दिखता है, ना परमात्मा सत्य दिखता। ऐसा आदमी हो ना तो आत्मा सत्य दिखता है, ना परमात्मा सत्य दिखता है, हमारे तो संसार सत्य दिखता है। तो संसार सत्य दिखता है, मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति न चाहते उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति चाहते हो संसार सत्य मानने का। संसार को सत्य मानने कैसे होता है, कैसे हो जाएगी? कि भाई अपना त्याग करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपना सुख छोड़ो, अपना स्वार्थ छोड़ो, अपना अभिमान छोड़ो, अपने जो कुछ है वो छोड़ो, त्याग करो। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर तत्काल शांति मिल जाए। संसार को सत्य मानो और मुक्ति चाहो। संसार से चाहोगे तो बंधन हो जाएगा। आज चाह की बात आई नहीं, चाह कहीं चिंता में थी, ये चाह से ही बंधन है। तो संसार सत्य मालूम होता तो भी दूसरों को सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने में परिश्रम हो तो दुख मत पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ। दुख जोड़ के आता है, हम आपको गाली नहीं देंगे, आपको धक्का नहीं देंगे, आपको दुख नहीं देंगे। कोई परिश्रम करना पड़ेगा इसमें, कोई परिश्रम करना पड़ेगा क्या? मुक्ति मुफ्त मिलती, मुफ्त है बिल्कुल, मुफ्त मिलती। कर्ण से बंधन होता है, न कर्ण से मुक्ति मिल जाती है। तो किसी को कभी भी दुख नहीं देना। इसने तीन विभाग बताए थे, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। संसार को सत्य मानो तो मुक्ति, आत्मा को सत्य मानो तो मुक्ति, परमात्मा को सत्य मानो तो मुक्ति। संसार को सत्य मानो तो कर्म ही होगा, आत्मा को सत्य मानो तो ज्ञान ही होगा, परमात्मा को सत्य मानो तो भक्ति होगा। ऐसी बात है, कितनी बड़ी बात है। संसार की सेवा में है कर्मयोग, अपने स्वरूप के बोध में है ज्ञान योग, और परमात्मा प्रेम में है भक्ति योग। संसार से संबंध छोड़ाना हो तो सेवा करो, चाहो मत। अपनी मुक्ति चाहो तो है में रहो और नहीं का क्या कर दो। और है में वो मुक्ति में भी है नहीं है, अपने आप संसारों को है में मिला लो। अपना कुछ नहीं है, कभी था नहीं, है नहीं, सब तू ही है, तेरा ही है, बस मुक्ति बात है। अब आप क्या चाहते हो, क्या कर सकते हो, और क्या जानते हो, और क्या मानते हो, और क्या करते हो? तीन शक्ति है, जानने की, मानने की, करने की। तीन शक्ति है, जानने की, मानने की, करने की। अधिकार जमाने से बंधन होता है, अधिकार का त्याग करने से मुक्ति। मेरा ये है, मेरा ये है, ये लूंगा, ये करूंगा, ये मनुष्य समझता तो है कि मैं लेता हूं, पर अपने को खोता है। मैं ले रहा हूं, अपने को खत्म कर रहा हूं। ये देता हूं तो मुक्त हो जाएगा, लेता हूं बंधन, देता हूं मुक्ति। करने से बंधन, न करने से मुक्ति। कैसी सॉरी बात हो गया। हो दुख नहीं देना है, सेवा देनी, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। कर्मर योग मानो कर्म तो करना, योग नाम क्षमता। कर्म करने का नाम से पूर्वार्ध, कर्मयोग का पूर्वार्ध है, और फिर क्षमता रखना उत्तरार्ध। क्षमता की राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, क्षमता। क्षम तुम योग से थे, कैसे दोष हो, राग किसी को दुख कभी तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक धरत है देखत उसके मुख दर्शन शुरू की होती दुख नहीं लेना। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में मैं किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये बात है बड़ी मौलिक बात है। देखो संसार को सत्यमान से मुक्ति हो जाए, आत्मा को सत्यमान मुक्ति हो जाए, हमारे साथ मुक्ति हो जाए। शक्ति मुक्ति भक्ति तीन है। संसार को सत्यमान से शक्ति आ जाएगी और आत्मा सत्यमान से मुक्ति आ जाएगी, भगवान को वहां से भक्ति आ जाएगी। शक्ति मुक्ति भक्ति भूति जान सत्य है आप में। आपको बंधे तो अच्छा लगे, छूटे अच्छा लगे। आपको बंधन अच्छा लगता है, छुट्टी अच्छी लगती है। आपको प्रतंत्रता अच्छी लगे, स्वतंत्रता अच्छी लगती है। बताओ तो मौन अधिष्ठान है, इसको छोड़ नहीं सकते। मुक्ति छूटने का नाम है। मोल ने धातु से मुक्ति बनता है। व्याकरण पढ़ा है आपने? व्याकरण संस्कृत पढ़ा है ना? मुस्लिम मोल ने धातु है, मुस्लिम उनके अंकते हैं। लव को भी पढ़ी है? लव को भी पढ़ी है क्या? तुझे क्या बताऊं? मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना अर्थ होता है। एवं ज्ञातवा विमुच्यते। अब मुक्ति का है, मुस धातु है, स्त्री अंक तीन प्रति होता है, मुक्ति बनती है। मुक्ति ना छूटना, छूटना कुछ नहीं, कौन नहीं चाहता बताओ? कोई बंधन चाहता है क्या? कोई प्रतंत्रता चाहता है क्या? तो मुक्ति चाहना क्या पड़ेगी? मुक्ति चाहना भरी है आपके रग रग में, समझ नहीं पाते। मुक्ति चाहना करनी नहीं पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, बंधन का त्याग करना पड़ेगा। मुक्ति की जरूरत नहीं, बंधन छूट गया, मुक्ति सती है। चाहना करनी पड़ेगी, मुक्ति की चाहना कर लो। किस वास्ते? के संसार से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए चाहना नहीं होती। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई भी बंधन चाहता है क्या? विपतन हो जाए, हमारे कैद हो जाए, हमारे बीमारी आ जाए, हमारे डाकू मिले, हमारे मारपीट करे, हमारे बांध दे, हमारे कैद कर दे, चाहते हैं क्या? कुछ परेशान करनी पड़ेगी क्या? उसको करनी पड़ेगी। भरी है आप उपाय दो, ऊंधा करते हैं। धन उजात हो जाएगा, मन मोहन हो जाएगा, सही ठीक हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, कुछ होना होना कुछ नहीं है। इसमें बंधन निर्ध होगा, मुक्ति करनी पड़ेगी। स्वतः स्वाभाविक छूटने की इच्छा होती है बने हुए, मुक्ति की इच्छा तो नहीं। बताओ मुक्ति की इच्छा करनी पड़ती है क्या? ये गहरा उतर गए, सोचते कम है। ये कहता है चाहना मत करो, तुम मुक्ति चाहना नहीं रहा, क्या बोलेंगे हुए? जबान बंद कर देंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान मतलब तत्व समझो। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मुक्ति की इच्छा सबको है। कुत्ता गधा सुअर मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस असुर वृक्ष सब जलचर थलचर नक्षर सब बंदर कोई नहीं चाहता। पराधीन सुखने सुखना है, पराधीन सुखने सुखना है, तो पराधीनता मिट जाए, इसका नाम मुक्ति। मुक्ति चाहते हैं सभी, मुक्ति पचन और मारवा बैठे ओर से कौन है? मुक्ति ने ओर से कौन है? ओर से धन मुक्ति हो जाएगी, रोटी मुक्ति हो जाएगी, छोरी ब्याह जाए तो मुक्ति हो जाए, धन हो जाए तो मुक्ति हो जाए, मान हो जाए तो मुक्ति हो जाए, वाह वाह मुक्ति हो जाए। ज्यादा मुक्त बंधन में जैसे निशा है, बंदर को चाहते मुक्ति चाहते, कर तो कुशल चाह तो कुशल। यो ही बड़ो अफसोस, मैं माँ घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, पड़ोस में रावण समुद्र बांधा गया। बेचारे समुद्र ने क्या अपराध किया भाई? समुद्र तू क्यों बांधा? समुद्र ने क्या अपराध किया? और संग बलवान भी हूँ। मुक्ति की इच्छा करनी संसार की इच्छा मिटाने के लिए, संसार की इच्छा मिटाने के लिए मुक्ति की इच्छा करनी, मुक्ति की इच्छा नहीं, मुक्ति की इच्छा स्वतः है, बंधन मिटाने के लिए, संपूर्ण इच्छा मिटाने के लिए मुक्ति की इच्छा है, मुक्ति इच्छा स्वतः है। सब छोटे बड़े बूढ़े सब जानकार अनजान बंधन कौन चाहता है, तो बंधन चाहता नहीं है, पर बंधन का काम करते हैं। देखो श्लोक आता है, पुण्य से फल में छंती पुण्य में छंती मानव, पुण्य का फल सुख है वो तो चाहते हैं, पुण्य करना नहीं चाहते, न पाप फल में छंती पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप कुंती इतना छिप छिपा किसने से पाप कर देना, फल नहीं चाहते, पाप छोड़ते नहीं, पाप आपको छोड़ेगा नहीं, दुख आएगा। पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्य नहीं छन्ति मानवा, और न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यतन्ते। अब इसे शंका करो, फल नहीं चाहे पुण्य करो, फल शंकु नहीं विद्यते, कैसी बढ़िया बात है। तो भगवान है, भगवान है ही, पहचान दो, पहचान है मुक्ति, पहचान से संसार निवृत्त हो जाए, बंधन मुक्त छूट जाए, मुक्ति हो जाती, कोई पद है तो ओढ़ लिया भगवान ने, अपन ओढ़ गए हैं तो मोर मूट धरो वो है नहीं, हाँ, वही है, सुना दे सुना दे, अच्छा सुनाओ कीर्तन अपना। राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 13 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।